Alay mo ang samay to, di lang kukuntuan na marme ang ngayaman. Unang pabagasu, tanong kolong mi, asaboy awito mando doro hami mamamang tuau itu ayah ado nagura asaboy perseao tua asau bato pastora doro hami cinta Saboy awito, ma.